بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد بن عبد الله بن صاحب بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن جده نبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال فرمایده كنت في المسجد زپ جمعات کیوما اے مسجد نبوی وکم علی صاحبها الصلاۃ والسلام فدخل رجل را دن شیو سڑے یصلی مزکولو فقرأ قراءة نو لستل او کلستل یو قرت او لستو انکرتها علیه او ما انکار کو پاغد دی اید تا دی پتا نوگنی چی دا قیرتم شتا کلپلو یو خلکم یو خبر پوٹیگی ما دا غن پا دی بانی انکارو کو قد انکرتو ها بازی ویچ بازی روایاتو کی راغلی چه دا رجل ابن مسعود رضی اللہ عنہ ثم دخل آخر بیابل راغ فقر قراءتا نلستل وکلستل سوا قراءت صاحبه سوا د قرأت صاحب خبلنا فلما قدينا الصلاه كل شمغ مسبر قد حلنا جميعا وردن شمغ غن پر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واني فقلت ما ان هذا بشك ذا قرا قراءه لستلو كل في قرا سران كرت عليه ما بدين كاركو اما بن ناشنا لغيدو زك ما دا وردلنو انکار نه دا مراد نه غني چې زید سره منم نه بیا را دن شذاب الفقر قراءه سوا قراءه صاحبه نلستلو کلستل سوا د قرت د مرغری خپلنا نو رسول الله صف امرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حکم کړو دوی ته رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقرأ نو اغي فقرأ دوار لستلکل فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شانهما نو حیست ګرځولیو نبی دے سلام شان د دې دواړو دواړو ته وی تاسو حیستا کار کوي ته ګوره سوک دي اے دواړو ته وی تاسو وړر خلق قرات للی فسوقت فی نفسی من التکذیب کولاو دیگه چه آوازه و ریلگ لگ کولاو خوی خیره فسقطا فی نفسی من التکذیب و غرزول شو پا نفس ما کی ده تکذیب نا شیطان ور تا وسوسه و چولا اللہ زمین ده طول حفاظتو کی دوبی ابن کعب رضی اللہ عنہ شان مواورد چې الله په عرش کې نو مغسته او سمانی او د الله حبیب ورته وی تا ته دی علم مبارک شي اے دی وای زما پزړه کی او وسوسه رااله اداسه وسوسه شیطان د تکذیب غرزوله ولا اذا كنت في الجاهليه داسم نو لکز چې په زمانه د جاهلیت کې مغې نم خطرناک پرې وتا پد د زړه کې داسې تکذیب راغې فلما را رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جوكت النبي صلى الله عليه واله وسلم ما قد غشيني اغچ مال رقمي وسوسه پټکړو ډکي کوم خیالات راتل زوار بفي صدري الله حبيب داسي پسيني گزار ورکو ففستو عرقن نظمات بدن خولی روانی شوی دیرنا وردا پا افضل صحابه کرامو کی دے قدبانیم گر شیطان داسی وسوس راوستا نورسی دود تبرکت دزورب در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیده المبارکا پاغلاس مبارک سرا نو دغا وسوست لارا اخولیتی و بیدی ادی بی آئی یقین تور سیلو ویز داسشم وکانما انظرو الاللہ عز و جل فرقا تابوی چیز اللہ رب لزد تگورم فرقا دو وجد یرنا بلکل تابوی چی ما تا اللہ رب العزت خکاری حال میں بدل شو فقال لید اللہ حبیب ما تاو یا عبیو ارسل ایلی ما تا وحیرا لگلی شویوا نقرأ القرآن علی حرف چیز با قرآن للم پیو حرف او پیو قرت بانی او د حرف معنا غانی در تمخ کی تیر شوی فردت الیه نما خبر واپس کا الله طرف تا او جبرئیل علیہ السلام طرف تا نه وین له امتی دا چې سانتیا او کزما په امت فرد دی لیه ثانیہ راغ ما تدویم دنا قان یعنی قرأه ولا حرفین بی پدو قرتنینو لفردتوینے ما ورت رجوع کانهوین لا امتی داچن ما پا امت سانتیاو کا فرد دیلی السالسا اقرأ ولا سبعت احرفین ویلو لے پو قرتنو فلک بکل ردتن او تعالی په هر ځل واپس کې دور ادت کها چې واپسواله مې کړه تاسو رفاه مسئله یو سوال دې چې قبليږي با فقلت ماوي اللهم اغفر لامتي اللهم اغفر لامتي ور امت سره دور امینه دا د ځان او د ټولو پځه د امت سوال مخک کو الله امت ته بخنو کی اد بخنه اسباب توفیق ور کی چی ایمان او نیک اعمال لی ځکه ایمان نه بغیر خو مغفرت سوال نه پیدا کی واخرت الثالثه او درم مې رسوکنی لیوم غرز تا يرغب الی الخلق چه ما طرف ته بمینا کئی ټول مخلوق کلهم ټول حتی ابراهیم علیه السلام تردی چه ابراهیم علیه السلام بما ته مینا کئی او دا اللہ پیغمبر بشفاعت کبرا کئی اب آده وی اللہم اغفر لی امتی دو پیری دعاو کا و یا ولد کبائر والو د پار چې غټ غټ گناهونه کوي ادا دوی ما د اهل صغائر د پار دا یاداوی چې ګور امت کې دوه قسم خلق دي سوک کمه کوي نو سوک زیاته کوي بعضی مفرد دي او بعضی مفرد ته تفرید کمی ته وای افراط دا د حد نه زیاتی ته وای نو دواړو ته دعا او غختا یا باز علماء لیکلی اوله د خواص د پاروا ځکه که خاص خاص خلق دي نو دام د تقصیر او گناہ نه خالص پیغمبر خونه ده که خاص بنده ده خاص د الله خصوصی ولی ده نو د سره پیغمبرانو غنتی خود گناهن سپاک نه ده او دا دوی می د عوامو د پارو غختا یا ولد دنیا بارکی او دا دویم زل الله مغفر لامتی دا خیرت بارکی او دا حدیث دلیل دے پلوی شان د ابراهیم علیہ السلام پنور پیغمبرانو چې زمونږ د پیغمبر پس دویم مرتبه دا د ابراهیم علیہ السلام دا ذکر الله حبیب وی چې دا بل مرستو کړی دا الی یوم یرغب الی الخلق کلهم حتی ابراهیم علیه الصلاة والسلام و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني اسماعيل بن ابي خالد قال حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال اخبرني ابي بن كعب رضي الله عنه انه كان جالسا في المسجد چه دې په جمعات کې ناشتو اذ دخل رجل راذن شو سره فسلم ذيكو فقرا قراتن قراته لسيو قرات وقتس والحديثا حديث بيان کو په مثل د حديث د ابن نمير وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر بن شعبه ها وبه قال حدثنا ابن المسنى وابن بشر وابن بشار قال ابن المسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم چې نبی صلى الله عليه واله وسلم كان عند ازاءه بني غفار زيد ازايد بني غفار سرو او ګره دا ویدینه مراد اغه وبو وی را جمع لکه د غدیر په شان لکه حوض دغل ته صبر را جمع وی او دا علماء لیکلی ادوان او ادواءن پا کسری ده حمزی یا مت سر ده یا داس ده دید دی سرو دا یو زیده پا مدینه منوره کی منصوب ده بنی غفار کبیلی تا فاتاه جبريل وجبريل عليه السلام ورتراغلو فقال فرمایلی ان الله یامرک ان تقرا امتک انتقرا امتك القران الله تا ته حکم کوي چې لولي به مستا قران په یو هر فقال اسال الله معافاته ومغفرته زد الله نسوال کو د الله د عفو او د بخني الله نه د بخني سوال کو او د معافات وان امتي لا تطيق ذلك زما امت خدا وسن لري ثم اتاه الثاني ابي اورت جبريل عليه السلام راغه فقال ان الله يامرك ان تقرا امتك القران چلولی با امت ستا قرآن پا دو حرفن و قرتنو فقال اصل اللہ معافاته و مغفرته زد اللہ ند اللہ معافات او د اللہ مغفرت غوارم ایو این امتی لا تتویق ذالک دو ما امت دا طاقت نیف مجاو سالسا فدرهم زالله فقال ان الله امرك ان تقرا امتك القران الله حكم کوي جستا امت دي قران ولولي على ثلاثه احرف فدريو كرتنو فقال صلى الله معافاته ومغفرته وان امتي لا تطيق ذلك ثم جاء الرابع فقال ان الله امرك ان تقرا امتك كل قران على سبعه احرف فهو حرف فايما حرف قرأوا عليه فقد صواب فكم قرأت قرآن لستو ندي حق تور سيدن هذيت پديو قرتن کي اختيار نه فكم يا وچ ولستو ندوي لار پدي کي اختيار نه با و به قال حدثنا هو عبد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قاد سنا شوبت بيال غزل اسناد مثله باب ترتيل القراءه فارام رام د قران لستل واجتناب الحز او زان د زر زر ویلو نساتل حز دا تیزوالی توی زان دا تیزو ویلو نساتل چی زرزری وی نددی نبزان ساتی زرزر بینوی اے حزن ستوی شدت الاسراء والافراط فی العجلہ تلوار کول او پا عجلت او تلوار کی تلوار کول وهو الافراط فی السرعاء الحز ستوی دا حد نتجاوز دے پتیزوالی کی ویباہتی صورتینی او مباح دي چې اورکات کې دو صورتونه وې فاک سره یا ډېر وې فیرکاتین په اورکات کې و به غره حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه او ابن نمير جميعا وكي قال ابو بکر حدثنا وكي عن العمش عن ابي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان راغله یو سړی چې دته به نهيك بن سنان وي نهيك الى عبد الله رضی اللہ عنہ فقال يا عبد الرحمن ويا عبد الرحمن كيف تقرا ذا الحرف تسنگ لدا حرف الف تجده امياء الف ممكيا دا الف سر للي او كفيا سر للي تدا سنگوي مما ان غیر آسن او مما ان غیر آسن آسن وے کی آسن وے قال فقال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورتوی وکل القرآن کدہ سویت غیر حازا ولې تا ټول قران یاد کړې دې د دینه بغیر چې اوس د دې تپوس کې تاګنې ټول قران یاد کړې دې بغیر د دینه قال انی لا اقرا المفصل فی رکعه ذاک سورتوی ذلل مفصل سورتنا په یو رکعات کې جما تړې یاداش ته او ډېر پوښ دراته قران زه مفصل لولم په یو رکعات کې ذللم مفصل په یو رکعات کې ګوره د قران د دې سوراتونو علماو نومونه ذکر کړي دی اول او دو سوراتونو تسوي سب تیوال ورتوي بیا ورپسې زوات المئین دی د 200 نه لا د سلونه آیاتونه سیوا دي زوات المئین آغا سورتونو توی چیغی کسل او داغینا زیادتا یا تونری بیاور تا مزانی وی بیا مفصل وی نویداد سور حجرات ندی ادیتا مفصل زکوی چې بار بار پکې فصل راځي صورت ختمي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ورته حذن كهذ الشعر داس زرزر وې پشاند زرزر وې لود شعر ته خوش پیا ويا س رکات کې داوي خو بیا به زرزر وې ان اقوا منوي بيشک اس قومونه يقرؤون القران قران للي لا یجاوز تراقیهم خود مرکن نه اپل سینی او زلت اور تیریگینا بس زرزر لولی زان تخلاصی بوج دے پی ولیکن اذا وقع فی القلب کلچ قرآن پزڑکی واکی شی فرسخ فیه مضبوط شی پائے کی ان افضل الصلاة الرکوع والسجود غرپ مسک رکوع سجدہ دا دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسلک دے اتا سونا مخ کے دیر شد اللہ پیغمبر افضل الصلاۃ طول القنود غرا پا منزنو کی اگد والاڑا او حدیث دا اللہ دا پیغمبر تیر شو اقرب ما یکون العبد من ربی وو ساجد بیوی انی لعالم النظائر اللتی بیشک از خام خاپی جنم نظائر او امثال غصورتنا چو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقرونو بینہن چدا بیدوار پی وسکول پی اورکات کی سورتینی فی کل رکت دو سورتن پار رکات کی سمکام عبداللہ عبداللہ رضی اللہ عنہ دو مجلس نپاسیدو فدخل علقمت فی اثری القمر رحم الله ور پس وردن شو ثم خرج ابي اروت فقال قد اخبرني بها ما ته سورتون خل چې کم بد ود ود الله پیغمبر په یو رکات کی وی کم بد ود ود په یو رکات کی وی او ایدا شل سورتونو د مفصلنا آداب فل سورکاتو کیوی سنن ابو داود کی در ل تفصیل تیرو اے ګورا سور رحمان او نجم په یو رکات کی سوچ مله اقتربت الساعت والحاقه په بل رکات کی سورة تور و زاریات پا بالرکات کی سورة واقعہ او سورة نون پا بالرکات کی سال سائل او سورة نازعات پا بالرکات کی ویل للمتوففین او سوره عبس په بل رکعات کې سوره مدثر او مزمل په بل رکعات کې وهل تعالی الانسان سوره انسان او سوره قیامت په بل رکعات کې اما يتسالون مرسلات په بل رکعات کې سوره دخان و اذ الشمس كورت په بل رکعات کې قال ابن نمير في روايته جاء رجل من بني بجيلته راغلي وسړي د بني بجيلنا بني بجيلنا بني بجيلا الى عبد الله رضي الله عنه ولم يقل نهي ابن سنان نو من ذکر کړي وبه قال حدثنا ابو خريب قال حدثنا ابو معاويه عن رامش النبي وائل قال جاء رجل راغلي وسړي عبد الله رضی اللہ عنہ تجدت و نہی کہ ابن سنان وی په مثل د حدیث د وکی غیر انه قال ادغ عمر د شیخ ویری فجال قمت راغله والکمال يدخل علی جوردن شفا فقلنا له ورتو يساله تپوستو کان النزائر التي د امثال و نظائر و صورتو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم چو رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرأ بها فی کل رکعت چلوستلوی پار رکعت کی فدخل علیه وردن شپاغ فسالو تپوسیدو کسم خرج علینا و منتروتو فقال 20 سورتن وداشل سورتن او پل سورکاتن کی هر رکعت کی به دوندووی د مفصلنا فی تالیف عبد الله رضی الله عنه اے د دکم تالیف چو پاغه کې داسیو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه تالیف د نور نجداو د چ څنګه سورته نرا جمع کړو وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش في هذا الاسناد بن في حديثهما وقال اني لا اعرف النظائر التي زفي جنم نظائر او امثال غسرتنا كان يقرا بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوش لستر بقول باغيد الله پیغمبر اثنتين في ركعت دو سورتنا في ركعات کی 20 سورتن فی 10 رکعات شل سورتنا پل سورکاتنو کیو وبه قال حدثنا شیبان بن فروحا قال حدثنا مهدی بن میمون قال حدثنا واصل الاحدب عن ابی وائل قال غدونا علی عبداللہ بن مسعود وقتی تلیو من عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے ومن یورز بعد ما صلینا الغدا تپس دیر چر سبا مزمو کو فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ نُمُنگ دَرْوَازَ كِي سَلَامْ وَاچُولُو اے دروازہ بند و سلام وَاچُولُو فَادِنَا لَنَا مُنگتِ اجازتو کو کالا فَمَكَسْنَا بِالْبَابِ وَي مُنگ ایسار شو دروازہ كِي هُنَيَّةً لُغُنْتِ سَات قال فخرجت الجاريه من ذروه فقالت وي الا تدخلون تاوزنكي غينا نمون وردن شوف هو اذا هو جالس يسبح عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ناس تو تسبيحات وي خپل وظيفه او ذکر کولو فقال وي ما منعكم ان تدخلوا سشي تاسو من کي درا دنكي دونا وقد اذن لكم تاسو له خود مخ کې اجازه شو فقلنا مولا نا الا ان ظننا ير موږ دا خیال کنا بعض اهل البيت نائم چې بازي کورنۍ وال بودوي نو چې پاسي او موږ ته زه خالی کوي بل پلزي وخبلغي قال ظننتم بآل ابن ام عبد غفلتن وتاسو ګمان کوي په خاندان د ابن ام عبد غفلت دا خو د برکت ټیر د سبا دی په کیو دی سره آنند مس پسې بس مونږ ودی کی دا د برکت ور څومره بده وګڼه وی تاسو گمان کوئی پا آل د ابن ام عبد د غفلت تاسو دا خیال کوئی چې زما بال بچ بکنی و دوی ثم اقبل يسبح ابيا متوجيش تسبيحات حتى ظن خيال وک جن وربغ نکت ولا اثر ختنه فقال يا جاريه اي ده کوټه کدن نو وي اي وين جي اون زوريو غرا هل طلعت ور اخت لكنا قال فنظر تغيوكت الفيذا هي لم تطل لا نور اخت له فاقبل يسبح بیا متوجيش خپل تسبيحات وي ذکر کولو مسنون اموس پس مسنون ډیر ذکر دی پاغه وخت لګي حتی اذا ظن چې خیال یو کنا شمس قد طلعت جنور برا خطرې فقار اجاری تون زوري حل طلعت اے وین جو ګر را خطر کنا فنظرت فاذا هي قد طلعت اغه وکت نو را خطر او فقال الحمدلله الذي دا دعای حمدنا دی اللہ لراغ اللہ اقالنا یومنا حازا وی حمدنا دی حاغ اللہ لرا اقالنا یومنا حازا واپس کمونت دارز ورنه مونږ چې سکونو چې دارس خو مونږ ته واپس شوي نه راځي مونږ ته واپس کا دا مونږ چې سکو په کار خدا دې چې واپس شوي نه وي بلکې نور د مغرب نه راخت نه وي ګوره مونږ نن په پیلسم صدای کې د مغرب نه راختو په انتظار نه یو چې نه زو دې مغرب نه رونه خيږي اوا پاغه وخت کې پدی یاره چې شرط د مغرب نه رونه خې وی حمدونه دی غزا اتلرا چې واپس کوم تر زموندا او مهدی وی واسب او ګمان کوم چې وی ولم یهلکنا بذنوبنا او مونږه هلاك نکو زموند د ګناهونو د وجنا قال فقال رجل من القوم او شړید قوم نو ویلی قرأت المفصل البارحة كله مالستی مفصل سورتنا بیگا ټول قال فقال عبد الله رضی الله عنه حزن كهذ الشعر داس زرو لك زرزر چې څوک شعرونه وای ان لقد سمعنا القرائن وای بشک موږ چې موږ اوریدلې دي غام سالو قرائن سورتنا وان الى احفظ القرائن او زخام خایادوم قرائنا کان یقرؤهن چې لستل بر رسول الله صلی الله علیه وسلم سمانیت عشر اتلس سورتون د مفصلونه و سورتین من آل حامیم او دو سورتون د آل د حامیم نا چې پاغه کې حامیم رازی اول کې حامیم رازی وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجوفي عن زائد عن منصور شقيق خرج رجل من بني بجيلا يقال له نهيق بن سنان الى عبد الله رضي الله عنه فقال اني اقرا المفصل في ركعه ويزللم داتور مفصل سورتنا في ركعات كي عبد الله رضي الله عنه تهزن كهز الشعر دا سه زرزر لک زرزر چې شعرونه سو کوي لقد علمت النظائر التي زپی جنم نظائر او امثال سورتنا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم يقرأ بهن چې لستر بیاغه دو سورتنا په هر رکعات کې ادي په لګوري دا الله حبيب کله ګوري سوره بقره سوره ال عمران سوره نساء په یو رکعات کې ویل دا خدا کلا نا کلا او اکثر دغه شان مسکړه مختصر چې ډېر زیات به انتها وګدنو ش شل سورتونا چې تاسو اوریدل پدیم کافی وخت لګي خوشل سورتونا به پله سورکاتونو کې دوستل وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال ابن المسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبان امر ابن مره انه سمع ابا وائل يحدث ان رجلا جاء الى ابن مسعود يوسر راغله ابن مسعود رضي الله عنه تا فقال اني قرات المفصل الليله كله في ركعه ما لستو مفصل سوره بيغاش پټون په رکعات کې عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ ورته حذن کا حد شعر دا سی زر زر دی وی لکه زر زر چې خلق شعرونه وای روی عبد الله رضی اللہ عنہ لقد عرفت النظائر التي زپی جنم نظائر او امثال غسرتنا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرانو یقرن بینهن فی وسقال ویکلو فی وسوال اتصال ویکلو پمندای کی قال فذكر 20 سوره من المفصل شل سورتونه د مفصل نه ذکر کل سورتين في ركعتين دو سورتونه په یو رکعت کې وي باب ما يتعلق بالقراءات هاغه باب چې هغه تعلق لري د قراءات سره وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال رايت رجلا ما كتره يو سړي سال الاسود بن يزيد تپوس کړو د اسود بن يزيد نو وهو يعلم القران او دي اسود بن يزيد تعليم ور کول د قران في المسجد په مسجد کې اید الفاظ و یاد قرات و یاد تفسیر یاد معنا زکه د قران ډیر علوم دي فقال كيف تقرا هذه الايه ويتسنگل لدايات فهل من مدكر سوره قمر کې راځي آیاشت ده سوق نسیت غستون کې ادالن امذالن پدال سره لولیک پزال سرا دا پدال سر للی او کپزال سرا اصل کی پدی کی اعلال شوی لکتا اوسنگا کتابونو دن صرف کی ہوئی علمی سیغاو دی کی موئی دا مدکر پاسل کی مزتکر ګور تا د زال نفس نو ګور دا تا مون پدال بدل کا پدال مهمل سرا ابیا مو اغزال معجما اغه نه مټه کې لور کو نو د زال ممدال جوړ کو نو دال مپدال کې مدغم کو بازي سلف و ندام راغلي فهل مم مذکر اه زکات تپوس کوي او دا منقول دې د امام قتادمنا ویدات څنګه لولي پدال او ک پزال زکا مدکر پاسل کې څنګه و موز تاکیرون پوشی پیلال فقال بل دالن و دالن سمیت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یقولو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو مدکر دالن دالن اے مدکر پدال سر لستو ماد اللہ دا حبیب نداسی اوریدنی وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى او علم قرآت ځان ته مستقل علم دی. دی باندې وخت لګی د مونږ په دې ملک خو یو کال کې وای خو هغه داسې مختصر وي. پرون ما قاری صاحب نه تاسو حکومت مدینه منوره مې څه کال ګره دا دریم سلورم کال لمې قرآت به دې ختم شي وینه بل کال لبې له ختم شي. دې دې کې قاری اندازې کوي چې غون په او قرتون واوري او هغه ځکه دا سي چې داسم کوي او عزت وزایا اورو یو ځکه یو ته واړه اورو ابل زایونو کې یو یو اورو چې په یو یو ټول ختم شي بیا په دویم بیا په درې د هر یو خپل کتابونه دي د ادا خپل طریقې دا ځان ته مستقل یو علم دی بالکل ختم شوه دی. چرته په زورګونو زورګونو کې یو یو تن په علم القرآت پويږي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كره ولفظ لابي بكر وبه قال حدثنا محمد بن المسنى ابن بشار قال ابن المسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن ابي اسحاق عن الاسود عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا هذا الحرف فهل من مدكر وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو كريم ولفظ ابي بكر قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم ان القما قال قدمنا الشام من شام تتليو فاتانا ابو الدرداء رضي الله عنه نو مونږ تر اغره او ابو الدرداء رضي الله عنه فقال فيكم احد تاسو کې او تنشتا يقرا على قراءه عبد الله چې هغه لستل کوي د قران په قرات د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فقلت نعم مونږ ویاو انا ذا فقال كيف سمعت عبد الله تاسو څنګه اوریدل د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه يقرا هذا الايات لسو والليل اذا يغشى قال سمعته يقرا چغلست والليل اذا يغشى والذكر والانثى الان قیام قرت خو قران کې اوسه ده والليل اذا يغشى وما خلق الذكر والانثى قال انا والله هكذا ويذجم قسم بالله دارنګ مورید رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرأ چلسوی ولكن هؤلاء يريدون لیکن دا خلق را دلر یا نخرا چویلو لب وما خلق الذکر والنسا فلا اتابعهم نزد دوی تابداری نکوم. خبری تا سوچ کوئی عبداللہ ابن مسعود او ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بو الذکر والنساوی اے وی دا قرآنو قاضی عیاز و نوروی خو بیا منسوخ شو خو دیتا دا نسخ پتا نوا اے دا حضرت دا جمہورو پا قرت کسنے واللیلی دا یغشا اب یا رسو وما خلق الذکر والنثا نو دا د دی وجنه ور ناسل قرتغه کی داو دای د دی قرت انکار نه کولو بلکې هغه خیرت دی غره کوئی فلا او تابعهم چې ما پیغمبر نو ورې درې بلا واسطی پس غفر زمنا دا د دی او قرت او به قال حدثنا قتيبه قتيبة بن سعيد قادسا جرين مغيران ابراهيم قالتا القمة الشام القمة شام تراغلي وفدخل مسجدا وردن نشو جماعت تموزيوكو بديك سمقام الى حلقة پورته شو یو حلقې ته د علم حلقه مسجد کې ناشته وا فجلس فیها غی کې ناشته قال فجا رجل راغ یو سره فعرفت فی تحوش القوم ما او پی جند پد کی چې قوم تیرا سره غون غونت شو چې جان لا سڅکه توحش او وحشت غونت کې وَهَيْئَتَهُمْ اَوَغَ هَيْئَتْ دَدْوِي قَالَ فَجَلَسَ إِلَى جَمِّي مَا سَرَخْوَا كِكِنَا سُسُمَّ قَالَ بِوَيَ تَحْفَظُ آیاتات قرآن یاد دے کما کانا عبداللہ رضی اللہ عنہ یقرو لکہ سنگا چھے عبداللہ رضی اللہ عنہ بلستو فَذَكَرَ بِمِسْلِ دَا سِ حدیثِ ذِكَرُ کُو کم چھے مخ کی تیر شو وبي قال حدثني علي بن حجر السعدي وقال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داوود بن ابي هند عن الشعبي عن القما قال لقيت وبدردا رضي الله عنه فقال لي ممن انت اتكم زين قلت من اهل العراق اهل العراق وكان من ايهم فعراق كدكم قلت من اهل الكوفه الكوفيين قال التقرا ولا قرات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ايات الاستل كه پل كه رد عبد مسعود رضي الله عنه قلت قال قلت نعم قال فقرا واذا سوره اولو والليل اذا يغشى فقرات والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والذكر والانثى قال فضحك خوشال شوي خان اغم داس الاستو ثم قال هكذا سمعت ودارنگ اوریدل دماد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اقراها چدسته خدا علماء لیکلی رست دی سره دغه راغله خدای ته د دې پته نوا وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثني عبد الله قال حدثنا داود بن عامر عن القما قال اتيت الشام فلقيت ابو الدرداء رضي الله عنه فذكر بمثل حديث ابن عليا باب الاوقات التي نهي عن الصلاه فيها باب د بیان د اوقات او هغه کې چپاغی کی د مزنا منا کړه شویدا و به قاعده سرا یه ابن اقر قرات ول مالکن عن محمد ابن حبان عن محمد ابن یحیی ابن حبان عن الارج نبی هريره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله وسلم نه الصلات منې کړي د مزنا بعد العصر پس نماز ذکرنا بازیګر نفس بسوک نفل نه کوي حتا تغرب الشمس تر دې جنور ډوب شي وان الصلات یو د مز د نفل نه بعد شوې پس د سبا د مز نه حتا تطلع الشمس تر دې جنور روخي وګوره د امت اجماع ده توجه مدا چې د دې مازیګر نفس او د سبا نفس مکروه د غمز چې دا غیر پاراډو سبب ني او اتفاق دي چې دي کې فرایض کول شي نو پدې کې اختلاف د جمازيګر نفس او د سبا نفس هغه نوافل کول شي چې غیر پارا سبب دی او کنا تاسو نوافل زوات السبب او غیر زوات السبب پی جنې کړه دغه ګوره تحیت المسجد دو رکعات دی او سجده د تلاوت دا امام شافعی رحم الله او جماعت د علما وای چې د مازیګر او د سبا د مز نه پس اغه نوافل کول شي چې غیره پارا سبب شتا هدي کې کراهت نشتا او مذهب د امام ابو حنیفه رحم الله او د نور علما او دا چې ندام په دې نه هی کې داخلي د وجد عموم د احادیثنا او قضا مصفق د فرض او کول شکنا نګور امام ابو حنیفه رحم الله ام د قضا قائل له چانه سبا مص قضا شوه بل رزنه د سبا مص پس د قضا کوي نو قضا کیږي دمازیګر د مص پس څو قضا مزرا ګر زینو دام کیږي امام شافعی رحمت الله علیه د پارس دلیل له چې په دې اوقاتو کې نوافل زوات سبب کول شي وی ګور د الله د حبیب نه سنت د ماس په هین قضا شیو دمازیګر د مز نه پس غد ورکات را ګرځولیو ادا تاسو لتیر دی د امامانو د پارس دلیل وی و امام صاحب د پاره د لایل د نهی دی عموم دا حدیث وره وای ماس پخی مازیګر نفس بسوک مز نه کای ما او د سبا نفس بسوک مز نه کای عام روایت سی دی کی نفل ک زوات السبب او ک غیر زوات السبب پدی زوات السبب او غیر زوات السبب ک الله دې مون ټول عمرې لبوزی ماس سبا نفس چا طواف کو نفل کول شي کنه وی سبب موجود ده کول شي او مازیګر نفس طواف کو مازیګر نفس التټم ډيري نو درش د وجه نه خو یو طواف کی خو جرش نی بیا پک ډیر زیات کیږي رسوک چی وی نوافل زوات السبب دي ناغي وی دا جایز دي دا مسله اجتهادی ده اجتهادی مسلو کی که چاپه یو مسله عملو کو ندانه چی تبه شرمه او سر جنگونه پر زونه بکه و بیهی قال حدثنا داود ابن رشید و اسماعیل ابن سالم جمیعن حشیم قال داود حدثنا حشیم قال اخبرنا منصورا قطعا قال اخبرنا ابو العالیان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال سمیتو غیر واحدیم او ریدی وی د غنو د اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې عمر ابن الخطاب ومنه وکانا احبو ملیا او دا پټونو کې ماته محبوب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منه کړن صلاه انی صلات د مند بعد الفجر پس د سبانا حتا تطلوع الشمس جنور روخي و بعد العصر حتا تغرب الشمس پس د مازیګر نه تر دې جنور روخي وحد سنی زهیر ابن حرب کا حدثنا ابن سعید ان شوبا ها و بی قال حدثنا ابو غسان المسمعی قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعید ها و بی قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم قال حدثنا معاذ بن شام قال حدثنا بی کل من قطع بهذا الاسناد غیر ان فی حدیث سعید و هشام بعد الصبح سبا نفس بسوک مزن کئی حتی تشرق الشمس چنور رو پڑکی اے تشرقو دے یا تشرقو دے اشراق یا شروق دوار ما دی که تشرقو باب نسورشینو مزدر بے شروق رازیا او کنا باب فال شنو مصدر اشراق رازی و به قال حدثني حرمل ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس ان ابن شهاب اخبره قال اخبرني اتو ابن يزيد الليسي انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول فرمائلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي لا صلاه بعد صلاه العصر رشته د مس پس د مز مازیګر نه حتی تغرب الشم تر دې چنور ډوبشي ولا صلاه بعد صلاه الفجر نشته د مس پس د مز د سبانا تر دې چنور روخي وګوره دې عموم کې چا تخصیص کړي عام خبره ده چې سبا مز نه پس په مز دی امام صاحب پکې تخصیص کړي وای فرض قضا را ګرځول شي امام شافعی رحم الله وی هر قسم نفل خو نشی کوله خو زوات السبب کوله شي دیو جنا عرب هم ګور زوات السبب کوي او ګسوق په مسجد حرام کې ناس وی د مازیګر نفس اوا نفل نه کوي د لاس نه لسی وای کینا ځکه چې ته مازیګر نفس ناس نه نو سبب نشته ولې نفل کوي دا په اتفاق باندې مکروه دی او که سبب دے ورتا لاړ او دسته کو تحیت الوضو کې او جمعه ترالی تحیت المسجد کې یا طواف دی او کو داغه غدو رکعات کې نو سبب موجود دی. نو دې تبازه ائمه کرام رواج یې زوي تر دې چې د احناف او بازو نمام دی طرف تلاړ دی. لکا مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه امام طحاوی دی وی کچا د مازیګر او ماهام نه پس طواف کو نو دې دا نفل کول شي سبب موجود دی. وبه قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم قص اراده دين كيو پتاش کو ویشل اند طلوع الشم چه موس کي په وخت را خطو د نور کي ولا اند غروب يا نو په وخت دوبي دو کي وبه قرات سنا ابو بكر بن بشه وا قرات سنا وكي ها وبي قادسنا محمد بن عبد الله بن نمير قادسنا بي ومحمد بن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام نبي ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تحروا بصلاتكم قسمك وي فخبل مسره طلوع الشمس فوقت خطو النور ولا غروبا انا په وخت ډوبېدو دي کې فنه اتتلو به قرنه شیطان به قرنه شیطان دراخي جي د دوه خورونو شیطان په منس کې اې دغه وخت کې ورته کافر ورته سجده کوي راحتو پریوتو کې نو شیطانم ورته مخامو خودري نو جن ورته مخامو خوږي نو دانور سم په دې سر کې رڼا کوي منس کی. دیوی چې دا خلق ولا سجدی کوي چې مالم سجده راشي. و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكي حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي و ابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام النبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا بدا حاجب الشمس کل چرا سرگن شی سرگن انور فاخرو اسولات نموز رستو کئی بالکل راحتو وقت مکوئی حتی تبرزا تردی چی دی خرا سرگن شی ازمون دا علماء وی چی او پاو شرمین تٹیم تیر شی نور خکار سرگن شو را پورت شو و ایدا غاب حاجب الشمس کله چې ډوب شي هغه کوړې او سترګا د نور فاخر والصلات حتا تغيبا نو مزرستو کوي تر دې چې دې ډوب شي. و به قال دسنا قتيبه بن شهيد قال دسنا عليه سن عن خير ابن نعيم الحزرمي عن عبد الله ابن حبيره نبي تميم الجيشاني عن ابي بصره الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب منتمس کړه او دمازیګر بل محمسه په محمس کې دایو معروف زه محمس مقام کې مسکنو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مسکنو په محمس کې دا یو زید ایم الله علی قاری وای دا دلاری نوم دی اباد وای دا نوم دی او لار دی په جبل عیر کې چې مکی مکرمه تزی بهر حال دا دی او زید نوم دی. فقال وی ان هذه الصلاه دا مز نمازیګر عرض وت علی من کان قبلکم پیش کړه شه او پاغه امتونو چې تاسو نمخ کې فدویعوها نو غی دا زای کړو دا مو زغی زای کړو اے ای د دې حق نو ادا کړې نای الله هلاك نو یری گئی چې دای غونته نشي وګور خاص کر دا مو ذکر کو دا درمیان دے حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى ایزایا کو زایا کول دي تمه چوي نکه ازایا کول دي تمه اکثر خزي د مازيګر موج پنور پریوتو کوي وی کی خوشکولي بس یو کار سره لاګیا بل سره لاګیا پدا سي وخت کی موضوع کی چې د ثواب نه ګنا ډېر شي فمن حافظ عليها چا چې حفاظت کو پدي موج کان له اجره مرتين دل بد د اجر وی دوکرتا ولا صلات بعدها نشت د مس پس د نور د پری د دین ورد د مازیګر د مز نه پس اتایت نو شاهد تر دی چی شاهد روخی و شاهد النجم او شاهد ست وی ستوری ت وی دا ستوری توئی چه ستوری روخی اے یعنی شپرا دنشی و بیهی قال حدثنی زهیر ابن حرب قادثنی یعقوب ابن ابراہیم قادثنی ابن ابن اسحاق قال حدثنی یزید ابن ابی حبیبا خیر ابن نعیم الحضرمی عن عبد الله ابن حبيرة السبائي وكان ثقة ذو ثقة عن ابي تميم الجيشاني عن ابي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثلي لغشان حديث ذكركو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قرابنا عبد الله ابن وهب بن موسى بن علي عن ابيه قال سمعت عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه يقول ثلاث ساعات اندري اوقات دي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينها نامو بمنكول ان نصلي فيهن چي مونږ دي پدي کې موزوکو او ان نقبر فيهن موتانا ياد دفن کو پدي کې مړي اې دمړي دفن کول نس مراد دي باز وی مراد د قبر ندی دے کی صلات الجنازہ دا اباز وی علماء دی تا دلار دی چینا تاخیر د دفن دے دی اوقاتو تا ویکہ قصدن چا دفن دی اوقات تراڑو نو امام نو وی مکروه دی اکنه قصدن نو خواسی بلا قصد دی تر ورسیدو نو بیا مکروه ندی وام علماء وی دا ان نقبر فیهن موتانا دین مراد صلات جنازہ دا حین تطلع الشمس بازعتن کل چراخی روخی جنور سخکارا حتی تر تفیا نراختو کی بمزنکے تردی چرا پور تشی وحین یقوم قائم الزوہیرا کل چودری گی غدری دن کے دغرمی کل چودری گی غدری دن کے دغرمی زوہیرا وی بلکل نورد آسمان منز تراغ لینے ادی تولی وی یقوم قائم الزوہیرا و ایدغه وخت کې د ولاړ د پاره په غرمه کې سورې ني نه مشرق تا او نه مغرب تا خدا په حجاز مقدس کې بعضي موسمونو کې بالکل اې فی الزوال ني په حجاز بو ازمو په دې علاقه کې هر وخت فی الزوال وي پرون ما طلبه او باندې وکړ ته مې دا کوي ګورې فی الزوال دا ګورې فی الزوال نه دا لسکم دو لس منټه په دوه سمانه زوال کې نو پاو کم او لسکم یو گوری نو مختصر فی او زوال زمون دی علاقو کشتا لیکن دول سبانی بیا زوالو شی دا چی وی چیار دی قنحین یکم قائم و زوهیرا وی معنی دا لا یبقا للقائم فی زوهیرت زلن وی باقی نپاتی کی دا ولار دا پارا پا غرمک سور نمشرکتا نمغربتا نور بالکل د اسمان منځ تر اغله په باز علاکو کې فی الزوال نی په باز علاکو کې فی الزوال ډیر وی ګوره دا به حسابه فی الزوال په باز علاکو کې وای د زوال په وخت کې دم رسوره چی یو مثل نه نو هغه یو مثل پوری چې نماز ذکر ماسپخین مزد هغه به د فی الزوال نه علاوه یو پدی کی دویم پکې دا هینا تمیل حتا تمیل سم تر دې چنور مایل شي زائل شي وهینا ث دویف الشمس للغروب وهینا پکم وخت کې چې میلانو کې نور ډوبې دوتا نو مزبس وک نه کوي حتا تغرب تر دې چې ډوب شي ها د دغه ورځې د مازیګر کول شي وبه قال حدثني احمد بن جعفر احمد بن جعفر المعكري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا اكرمه بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله ابو عمار ويحيى بن ابي كثير النبي امامه رضي الله عنه قال اكرمه ولقي شداد ابا امامه وواصل ليس له ملاقات شو وصاحب انسا عمر گرسیا کړي ود د انس رضی الله عنه سره ته شام پوری واسنا علیه فضلا و خیرا اغدبان سناوی لو د فضیلت او د خیر عربی امامه رضی الله عنه قال عمرو بن عبسه السلمی رضی الله عنه كنت انا فی الجاهلیه ای و یومز اوزلا په زمانه د جاهلیت کوم اسلام مې رو وروړه اظن الناس علی ضلاله ما په دې خلکو خیال کړی چې دا خو په گمراهی وانه ملیس ولا شي دا خو په سدین دي دی و مې عبادتون لوسان ادای د بوتانو عبادت کوي سوچو کوي خبر الله دې وای ما یاد اخره قرانه په ټیک لار نه ښکار ګور الله مالک خالق شتا دې بوت کانو اکبر یو شی بل شی ته پروت ته قال فسمعت برجل بمكه توام ريدل ديو سړي بارکه چې مکه کې پیدا شوه يخبر اخبارا خبرونه ور کوي خبرونه فقعت ولا راهلتي زپس ورلې کې ناستم چې زم دا سړی حضور ما خواسم وچ دا خلق په گمراهي دي ادا پس دین نه دي فقدمت علی زر عالم رسول الله صلی الله علیه وسلم مستخفیا پټو جراه علیه قومو قوم پی دیر زڑو ورو لیکن اللہ دا پیغمبر دا بچاو سا ذریعہ نو قوم پی مسلطو قوم پی مسلطو اب آدھے کی راغ دینی حراؤ اے غزابن قوم پی غسناکو فتلطفت ما داسې ځان پټ کو فتلطفت ما ځان داسې پټ کو ول يتلطف کې مونږ دا معنا کو وې ځان دی پټ کی فتلطفت ما داسې ځان پټ کو حتا دخلت عليه بمکه وردن شم پدوی بانی مکی مکرمیتا فقلت له ما انتا وردی اکی ما دا اقل مندو دا پارا استعمال شیمان انتا پزے نما مونگویلو کنا چی زویلو قولو دا پارم رازی فلما عرفو ما فلما جاءهم ما عرفو قال انا نبي نزي پیغمبر فقلت وما نبي پیغمبر سي سوق قال ارسلني الله الله را لګنه فقلت بي شي ارسلك فكم يوشي را لګنه قال ارسلني بصله الرحام زرا لګنه چې صله رحمي بساتم وكسر الاوسان بوتان بماتهم ويوحد الله تا چې الله اکيو غنل شي لا يشرك به شيون اس شے ور سر شریک نکڑے شی قلت له فمم ما کالا آذا سوک در سر پدی مرگ دی قال احر رنو عبدن ازاد عمرے قال وما هو يومئذ ابو بكر وبلال فد غرز ورسرا ابو بكر وبلال رضي الله عنهما نو حضرت ابو بكر فازاد کیو او حضرت بلال رضي الله عنهما دا په غلامانو کیو او علي رضي الله عنه موجود خو ما شمو خديجه بيبي موا خو په کور کیو دا غي ذکر زکونو کو ممن آمنا دا غشان چی ایمان رو پا دی پیغمبر فقلتو انی متبعو کما ویزم ستا تابداری کو ورد عمر ابن عباس دم رزور صحابی دی سپو شوی پا خبر باری دو کسانو نکوی دی دریم نمبر دی قال انکا لا تستطیع ذالک یومک هادا تو وسو طاقت نشل دی درد وخستا چی داری الا ترى حالي وحال الناس تقول نحال زما وحال الخلق تدل تو اسما سره نشي پازان پورې ريانه ځان می پټ کړې ته مسافر ته بس څنګه سمبالو ولكن ارجع الى اهلك لار شخ بل اهل تدي فاذا سمعت بي كل شي زما بارك دي و اورد القد زهر تو چې غالب شي منفعتني راشا حق غالب کیږي اگر ک ابتدا کیو یو تنوی قال فذهبت الى اهل اصحاب ازلان خپل بال وجتا وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه الله حبيب مدینه منوره تلاړو هجرت وک كنت في اهل جب بال وجت كم فجعلت اتخبر الاخبار شوروشم جما بخبرون حالات معلومول واسل الناس هل کو نبی تفوز کولو هینا قدم المدینہ کلج و مدینی ترالل حتی قدم علی نفر من اهل یثربا راغلی ما تسکسان دا اهل یثربنا دا مدینی والونا فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدینہ ماوی سوکل دی سڑی آغچ مدینی تراغلی فقالو الناسو الیه سراؤل خلق ورطا دیر پا جلدی جلدی را روان دی او دی ایمان پرنا خلق زان روخانه کئی وقد اراد قومه قتله قوم دا وجل اراد لرلی وفرم یستطویعو ذالک وسعن لرلو فقدمت المدینه رالم مدینه تا فدخلت علیه وردن نشم دا اللہ پا حبیب فقلت یا رسول اللہ تعریفنی اید اللہ رسول ما پیجنی کناو دیکھ دیر شکلو نتیر شوی قال نعم انت الذي لقيتني بمكه تا غسړې چې ما سره مکه مکرمه حرسه الله هغه کې ملاوي قال فقلت ما بلا فقلت يا نبي الله اخبرني ما خبر راك عما علمك الله چې ما دي مان روړو نه پس الله تعالی کوم تعلیم درکړې واجهلوه ازل هغه نه ناپو او ناخبره اخبرني عن الصلاه ما ته خبر راکد مزبارک قال صلی صلاه الصبح و مسک و مز سبا چې سبا مز دی کو سما اخرن الصلاه بیا مز نه بنشا حتا تتو الشمس تر دې جنور روفی جی حتا ترتف یا اورا پورته شي فینا تتلو داراخی جی هینا تتو کل چراخی جی بین قرن شیطان فمن ذوخ کور نو شیطان کی وحین ایزی اسجدو لال کفارو اپا دا وقت دی انور تا کفار سجده کئی ثم سولی انور چرا پورتا شنگن زونا کوا دا زوال پوری فا ان السولا تا مشهودت محضورت مست ملائک حاضریگی حتی استقل الظل برم تردی چی برابر شی سور دنیزی سرا اے نیزه دی ادرولا اصور برابر نه لغن تی فیوز زوال دی و نور نشتا اے مانای و ایداوا حتی یکون زویل الرمح قلیل نیزه ادرا و چه لغن تی سور پاتی شی فیوز زوال ندموز نبن شا سم مقصران اسولا ندموز نبن شا فا انہی نیدن تزجر جہنم فدغه گرمی وقت کې جهنم ګرمول شي فیذا اقبل فی وکل شي فی راواوڑی سورہ ف فصلی مسکا فإن الصلاة مشهودة محظورة مست ملائک حاضر ولشی حتا تصلی الاسرا تردی نمازی گر مزکی نمازی گر نفس ثم اقصران الصلاة مزنبن شا حتا تغرب الشمس جنور روخی فإن تغرب بین قرن شیطان تراخی جی پمند دو قرون د شیطان کی وحین اذن یسجد لها الکفار او دی وقت کی کفار ورت سجد کئی قال فقلت یا نبی اللہ فلزو او دس حدثنی عنو ما تدا او دس بارکم بیانو کا قال ما منکم رجل نشت تاسو کیو سڑے یقرب وضوءه چه دے زان تدا او دس ابرانیز دی کی فایو مزمز اخلق انگال کی ویستن شکو پودا کیو بوا چای فیستن سرو اپوز راشون کی اللہ خررت خطایا وجی مگر رو غرزی گی آغا گناہونا دا مخدد وفیه او دخلی وخیاشیمی ہی آو دد دا پوزو دا خیاشیم وی دا اڈو کی پوری دی تا خیشوم وی د دې غوخه وډو کې دې منس کې دې زه تسوي وخیاشی ویه ثم اذا غسل وجهه بیا چې وینځي مخ کما امره الله ولک الله چې ورته څنګه حکم کړي الا خرت خطايا وجهه مگر رو غرزي کې ګناهونه د مقصد من اطراف لهيتي د طرف د ګيري د دنه او بوسرا ثم يغسل يديه الى المرفقين بیاوین جی لاسونه تر سنگول الله خرت خطايا يديه او غرزي کی گناهونه د لاسونو د مینا نامه د غتو د بندونو د نه او بو سره ثم يمسو راسه بیا چې سر مسه کی الله خرت خطايا راسه او غرزي کی گناهونه د سر د دمه اطراف اشاري د د د ویختو د طرفونو د مو سره ثم يغسل قدميه الى الكعبين بیاوین زی قدمونا ترگیٹو الا خررت خطوایا رجلے ہی مگر او غرزی کی گناہونا دخپود دا من ناملی ہی دا گتو دا بندنو دا ندو بوسارا ورسم رداو دسی اولوی اجر دے کپاوڑی جمعی کیا ورسم رچی سختی بھی سڑے او دس کئی نو سواب دیری گی فَإِنْ هُوَ قَامَكَ دِو دریدو مُزِوكُ فَحَمِدَ اللَّهِ او دا الله حمد وی واسنا له او پاله ثنا وی او مجده او دا الله لوی شان بیان کو بالذی ها غلوی شان هو له اهل چې الله دا غید پار اهل نه وفرغ قلبه لله او زړی اوزگار کو الله دا پار نور سوچونا فکرونا دکان پټه خوراک سکاک ټول شاته غرزول یو الله ته په مسکی متوجی شو الا ان صرفا مگر دې چې داود سو کیو مسکی نو رو ګرځي دې من خطوی اتی د خپل ګناون ندا سپاک که هي اتی هی یوم ولدته امه پشاند شکل د پک مرش دې مورزی ګولیو ور په یو او د سو مس چې په دې طریقو شي د ټولو ګناهونو نسړې پاک شي فحدث عمرو بن عبس بهذا الحديث باو ماما رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابو ماما يا عمرو بن عبس اي عمرو بن عبس انظر ما تقول سوچ کوا دا تسوی فی مقام واحد پیوزے کیو تا هذا الرجل دمر نعمتنا او د چونو گناونو معاف کی دل دی سڑی تور کی دیش فقال عمرو يا باو ماما امر ورثوی اباو ماما لقد کبرت سنی زما عمرم بڑا شوینے ورق عزمی اڈوکی مم کمزوری شوینی وقت رب عجلی انیتم نزدی شوی درنگ سات دے مرگ رازی وما بی حاجتن مال سحاجت تے ان اقرب علاللہ ولا علا رسولی چیز دروغم پا اللہ یاد اللہ پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لو لم اسمعه کچره ما دا اوریدل نه و در رسول الله صلی الله علیه وسلم الا مره او مرتين او ثلاثه حتا عد سب مرات وکرت اشمیر کما وکرت پوری نوی اوریدنی ما حدستو بیهی ابدا ما با بیان کڑی نوی دامیشا ولیکن سمیتو اکثر من ذالک ما د دینم ډیر اوریدنی دی د دینم ام ډیری پیری دا حدیث د نبی کریم علیه الصلاة والسلام اوریدنی دی نور به انشاء الله بیا وایو.